przełączając to na naszą walutę, byłby to rok 1999. bartosz.gilmopa@polskieradio.pl. Tutaj pani Beata pisze, że bramki naszej reprezentacji możemy oglądać na TVP Historia. Tyle ich ostatnio pada, że chyba tylko tam można się z nimi zmierzyć. Pani Beata, ja mam nadzieję, że tam też można zobaczyć na przykład nasz poprzedni mecz z Kolumbią. Wtedy reprezentacja latynoamerykańska nie straszyła na przykład Jamesem Rodriguezem, tylko Luis Martinez był postrachem naszego bramkarza Tomasza Kuszczaka. To napastnik, który dla niepoznaki stał w bramce. Myślę, że gol pamiętany bardziej chyba niż te wszystkie trzy razem wzięte do kupy, które przed chwilą zaliczyliśmy. Wracamy jeszcze do Airezy Eftechariego, nie do końca do tego samego albumu, ponieważ to była tak naprawdę druga część tej płyty zatytułowanej Lilia Wodna, Nilu Farane. Pierwsza część ukazała się 3 lata wcześniej, w roku 1375, czyli 96, mówiąc po naszemu. I jak chce tego oficjalna strona internetowa mistrza Airezy Eftechariego, jest to informacja powtarzana, myślę, że za nią, ale przez wiele irańskich mediów, była to najlepiej sprzedająca się, najbardziej komentowana i najpowszechniej znana płyta z muzyką klasyczną, która ukazała się w historii muzyki w Iranie. Ja szczerze mówiąc miałem troszeczkę inne przekonanie. Myślałem, że to płyta Golesat Barg, czyli Róża Stulistna mistrza Shahrama Nazeriego, ale no nie wiem, czy ktoś dokładnie to liczył, czym to wymierzył i jak to wyszło. Tu nie o takie wyścigi nam chodzi. A żeby zrozumieć, dlaczego ta płyta okazała się takim sukcesem, no myślę, że trzeba by sięgnąć nie tylko do autora kompozycji, Abbasa Hojdela, ale też mistrza grającego solo na setarze, a był to Jalal Zolfonu. Don't know دریغا چشم بینایی ندارم، ببین جز جان رسوایی ندارم، اگر رد می کنی رد کن، ولی من به جز درگاه تو جایی ندارم، به جز درگاه تو جایی ندارم. پریشان خاطرم است تو یا ما، قسم بر غم که پا بست تو یا ما، اگر شوریده حال و بیقرارم، نمک پرورده دست تو یا ما، نمک پرورده دست تو یا ما. خداوندا دلی دارم آتش سوز، که نه در شب و تابش نه در روز، زبد مردنم ای آتش عشق، کنار گور من شمی بیفروز، زبد مردنم تشش کنار گور من شمی بیفروز، شمی بیفروز. شب از نیمه گذشت و دیده باز است، چرا امشب شبم دور و دراز است؟ وضو کن با سرشک چشمم دل، که امشب فرصت راز و نیاز است، که امشب فرصت راز و نیاز است. خدایا عاشقان را دارم عشق آشنا کن ز غم های دیگر غیر از غم عشقت رها کن تو خود گفتی که در قلب شکسته خانداری شکسته قلب من جانا بند خود وفا ز تو جاست تا نخواهم اگر عشقت گناست ببین غرق گناهم دو دست دار فرا بردم به سوی شب به باله قمت رها سر تا پا بشکافت گل زهر بندم در هوای تو به دست یاری اگر که نگیری تو دست دلم را دگر که بگیرد به آهو زاری اگر نپذیری شکست دلم را دگر که پذیرد خدایا عاشقان را غم عشق آشنا کن ز غم های دیگر غیر از غم عشقت رها کن. تو خود گفتی که در قلب شکست خانداری شکسته قلب من جانا بعد خود وفا کن. خدایا بی پناهم ز تو جز تو نخواهم، اگر عشقت گناه است ببین غرق گناهم. دو دست دار فرا بردم به سوی آسمان ها که تا برکشم به بال غمت رها در کهکشان ها به سوی آسمان. Nilu Farane, taki tytuł nosi ten album. To jego pierwsza część, wydana w roku 1996, a śpiewał dla nas Alireza Eftekhari. Alireza Eftekhari, który ma na swoim koncie dziesiątki płyt i są to płyty tak zróżnicowane, także jeśli chodzi o poziom, który prezentują, że chyba nie ma artysty o takiej rozpiętości, któremu z jednej strony tak trudno zaufać, jeśli chodzi o wybory artystyczne, a z drugiej strony mającego na koncie tyle udanych, naprawdę udanych płyt, takich jak ta właśnie, której fragmentu przed chwilą słuchaliśmy. bartosz@gilmapa.polskieradio.pl, adres jak najbardziej obowiązujący. Przekazuję wszystkim pozdrowienia od pana Macieja, który nas słucha nad oceanem w Republice Południowej Afryki. Ciekawy jestem, czy ta kolekcja płyt rosnąca to ten jazz z RPA, o którym ostatnio mailowaliśmy, czy może coś lokalnego. Panie Macieju, jakieś dwa słowa poproszę. Tomasz natomiast pisze, że jego kolega wrócił z Iranu, gdzie był przez tydzień, nie pierwszy raz. No proszę, i żyje, i cały pewnie nawet wrócił. Niespotykane to rzeczy. My za to wracamy do Mohsena Namju, do tej samej piosenki, z którą dziś się spotkaliśmy, bo ona nie przypadkiem się pojawiła, nie tylko dlatego, że Mohsen Namju tak wiele tych wersji zarejestrował, ale też dlatego, że jesteśmy w trakcie odsłuchiwania ostatniej płyty Mohsena Namju, tej, przypomnę, w której zmarła osoba, jej ciało tak naprawdę wędruje od Mongolii przez całą Azję, cały Bliski Wschód, przez kraje afrykańskie, dociera do Europy Wschodniej, jest noszone na rękach przez wszystkich i opłakiwane. I te opłakiwania w różnych kulturach były przedmiotem zainteresowania Mohsena Namju, ale udało się przy okazji tego przedsięwzięcia wrócić się do piosenki, która już dziś się pojawiła, Della Didi. Przed kilkudziesięcioma już minutami słuchaliśmy wersji z Goldshifta Farahani z roku 2009, nagranej w Mediolanie we Włoszech. Ta nowa wersja także przecież powstała we Włoszech, bo by nagrać tę płytę, Mohsen Namju spotkał się wielokrotnie zresztą z żeńskim kwartetem wokalnym Faraula, który tutaj także gdzieś pod koniec tego bardzo emocjonującego wykonania Della Didi się pojawi. Thank you.

Thank you. Do dźwięku Ice wytęża swój głos Mohsen Namju w tym utworze De La Didi. To fragment jego ostatniej płyty, wielkie przedsięwzięcie, nad którym Mohsen pracował przez ostatnie 4 lata, Na cięciwie łuku łzy. Taki tytuł nosi to najnowsze wydawnictwo Mohsena Namju. Tymczasem Festiwal Skrzyżowania Kultur ogłosił się ze swoimi muzykami, którzy przyjadą na tym festiwalu wystąpić. Okazuje się, że wątki irańskie znowu się pojawią, co oczywiście bardzo, ale to bardzo nas w Radiu Teheran cieszy. 19 września na Skrzyżowaniu Kultur wystąpi Hossein Alizadeh w duecie z Marią Pomianowską. Ciekawy jestem, jaki charakter będzie miał ten duet, na czym będzie grał i Hossein, i pani Maria. Myślę, że może sobie nawet kiedyś z panią Marią na ten temat porozmawiamy, żeby poznać jakieś szczegóły. Jeśli dobrze pamiętam, to Hossein Alizadeh w Polsce był ostatnio chyba 4 lata temu na Etnoporcie w Poznaniu. To był rok 2014. Bardzo, bardzo dobry koncert z Pejmanem Haladim grającym na tonbaku. A tak się składa, że w ubiegłym tygodniu słuchaliśmy sobie Hosseina Alizadeha improwizującego na tarze przy udziale Majida Haradża grającego na tonbaku. To dziś nadarza się okazja, by do tego spotkania wrócić. Może kogoś zachęci to, by na Hosseina Alizadeha 19 września wybrać się. Thank you. Hossein Alizadeh i Majid Halaj. Hossein Alizadeha już wkrótce będziemy mogli usłyszeć w Warszawie, dokładnie 19 września. bartosz.kilmapa@polskieradio.pl. Ten adres powoli już zamykam, ale maile ciągle spływają, co mnie bardzo cieszy. Tomasz się rozpisał na temat swojego kolegi, który właśnie wrócił z Iranu, że przywiózł i prażoną cieciorkę, i też ciasteczka nohotci z tejże prażonej cieciorki robione, konkretnie z mąki z prażonej cieciorki. Ja sobie taką mąkę przywiozłem ostatnio, żeby z myślą właśnie, żeby takie ciasteczka nohotci popełnić, ale jeszcze nie skończył mi się zapas samych ciasteczek, więc mąka czeka w lodówce na tę chwilę. A Nikifor pisze, że znalazł obie wersje Della Didi i za chwilę je zamierza zajechać. To możemy się umówić, że w następnym naszym spotkaniu pojawi się na przykład jeszcze jedna wersja Della Didi, znacznie starsza z czasów, kiedy Mohsen Namjoo jeszcze w Iranie mieszkał. Zobaczymy, taka wstępna obietnica. Myślę, że powinno się udać, tak jak powinno udać nam się zakończyć nasze spotkanie z panią Marią Pomianowską, która z Hossainem Alizadehem na skrzyżowaniu kultur wystąpi. A kilka miesięcy temu, no rok już prawie będzie, dokładnie 6 lipca na festiwalu Etno Kraków miałam przyjemność wystąpić z Kejhanem Kalhorem i Alim Bahrami Fardem, czyli irański duet na kamencze i santur, a z polskiej strony pani Maria Pomianowska i Aleksandra Kauf na fidelach oraz wiolonczeli. Proszę posłuchać, spróbować to połączyć sobie z tym, co było przed chwilą i wybrać się 19 września na Festiwal Skrzyżowania Kultur Hossein Alizadeh i Maria Pomianowska. A tymczasem za ostatnie 2 godziny dziękuję Ewa Wichrowska i Bartek Gil. Mam nadzieję, że usłyszymy się ponownie za tydzień. I już punktualnie 4.